W ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów. O 20.45 początek meczu eliminacji Mistrzostw Europy Polska-Łotwa. Czołowi politycy konserwatystów sugerują brytyjskiej premier dymisję w zamian za poparcie dla umowy dotyczącej Brexitu. Polscy Sprawiedliwi stanowią ważne ogniwo w łańcuchu łączącym naród polski i żydowski, które wskazują na wspólne ponad tysiącletnie dziedzictwo, napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników warszawskiej uroczystości w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Szef rządu podkreślił, że pomoc niesiona Żydom to jedna z najbardziej chlubnych kart w polskiej historii. W Sadownem na Mazowszu powoli kończą się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów. Odsłonięto tam tablicę upamiętniającą rodzinę Lubkiewiczów zamordowaną za pomoc okazaną Żydom oraz obelisk ku czci mieszkańców gminy Sadowne, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. W Sadownem jest reporter Polskiego Radia Witold Banach. Podsumuj proszę te uroczystości. Uroczystość przy domu rodziny Lubkiewiczów zgromadziła mieszkańców i władze gminy Sadowne, a także członków rodziny zamordowanych za pomoc Żydom. Wnuczka rodziny Teresa Olto dziękowała za upamiętnienie jej przodków. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę zakończyć starania mojej mamy Ireny Kamińskiej z domu Lubkiewicz, która od wczesnych lat starała się o pamięć dla swoich bliskich, dla mamy, dla ojca i dla brata. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rodzina Lubkiewiczów wpisuje się w bohaterską postawę Polaków w czasie II wojny światowej, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom. Tu okrutną śmiercią Niemcy traktowali wszystkich tych, którzy ośmielali się pomagać. Czasami w tak wymowny sposób, jakim jest przekazanie bochenka chleba. A uroczystości zakończyło odsłonięcie tablicy ku czci mieszkańców gminy Sadowne, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. Z Sadownego na Mazowszu Witold Banach. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki i europoseł PiS Ryszard Czarnecki chcą, żeby Witold Pilecki stał się patronem Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmami. Politycy zwrócili się z apelem w tej sprawie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Ryszard Czarnecki podkreślił, że chce również, aby jedna z sal Parlamentu Europejskiego nosiła imię rotmistrza Pileckiego. Chcemy w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego doprowadzić do sytuacji, w której jedna z sal w Parlamencie Europejskim, sal konferencyjnych, będzie nosiła nazwę pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Taki wniosek został złożony w styczniu tego roku. Złożyła go delegacja Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma w tej sprawie odpowiedzi. Jestem przekonany, że silna presja także polskiej opinii publicznej spowoduje, że ta sala Witolda Pileckiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli będzie. Europejski Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmami jest obchodzony 23 sierpnia. Obrońcy Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński i Marcin Kamiński z powodu problemów zdrowotnych nie wystąpią w dzisiejszym meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy z Łotwą. Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni podbudowani inauguracyjną wygraną w Wiedniu z Austrią 1-0 są zdecydowanymi faworytami w starciu z teoretycznie z najsłabszą drużyną grupy G. Mimo tego nie spodziewam się łatwego meczu, mówi pomocnik polskiej reprezentacji Mateusz Klich. Bardzo dużo zawodników jest powiązana z naszą ekstraklasą z Łotwy, dużo grało w niej, więc na pewno będą chcieli się pokazać i nie spodziewałem się jakiegoś łatwego bardzo meczu, bo pamiętam, że grałem w meczu z San Marino i nam strzelili bramkę, więc takie mecze się gra też ciężko i na pewno będziemy chcieli wygrać, bo mamy dużo lepszą drużynę niż Łotwa, więc myślę, że będzie dobrze. Pierwszy gwizdek meczu Polska-Łotwa o 20.45. Specjalne pasy akustyczno-wibracyjne, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do torów, zostaną zamontowane w tym roku na 52 przejazdach. Pasy mają przypominać kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności i wyhamowaniu przed przejazdem. To dodatkowe oznakowanie zwiększające uwagę. Czołowi politycy rządzących konserwatystów sugeruje brytyjskiej premier dymisję w zamian za poparcie dla umowy dotyczącej Brexitu, pisze BBC. Mówią, że mogą poprzeć porozumienie, jeżeli będą wiedzieć, że to nie Theresa May będzie prowadziła dalsze negocjacje z Unią Europejską. Umowa dotycząca wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii, którą wynegocjowała Theresa May, została już dwukrotnie odrzucona w Izbie Gmin. Wciąż nie jest jasne, czy odbędzie się trzecie głosowanie nad dokumentem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Podkarpaciu oraz na południowych krańcach Małopolski i Dolnego Śląska. W tych regionach przelotnie może popadać deszcz. Niedziela cieplejsza jest w Zielonej Górze i Opolu. Tam 12 stopni, najchłodniej 8 w Zakopanem, Olsztynie, Gdańsku i Suwałkach. Jutro chłodniej, maksymalnie 10 stopni. Pochmurno i deszczowo w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Na przykład kupując iPhone'a 6S 32 GB oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Velvet. Akcja. Tak, to niezła akcja. Kup papier toaletowy Velvet w opakowaniu 8 rolek i wygraj pluszowego misia. Codziennie czeka ich aż 150. Zarejestruj paragon i weź udział w loterii Velvet. Szczegóły i regulamin na velvetakcja.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2018+. Poseł Grzegorz Długi z klubu Kukiz 15. Hello, hello, proszę państwa. Poseł Grzegorz Długi dobrze znany jest słuchaczom Śniadania w Trójce z trudnej do poskromienia chęci żartowania ze wszystkiego i wszystkich. Również w Sejmie trudno mu się powstrzymać nawet wtedy, kiedy innym nie jest do śmiechu. Na przykład podczas debaty o obniżeniu poselskich uposażeń. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie, które zadaję z pewnym zażenowaniem. Mianowicie jest grupa posłów, która pracuje społecznie, nie pobiera wynagrodzenia, a wiemy, że te obniżka wynagrodzeń to była kara. Wobec tego w jaki sposób ci kosmosowie, których ja należę, będą karani? Ja się boję, czy to będą kary cielesne. Jeżeli tak, to kto będzie je wymierzał? Dziękuję. Kar cielesnych nie orzeczono. Przeciwnie, trójkowe jury składa wniosek o rozważenie ewentualnego przyznania kandydatowi Grzegorzowi Długiemu Nagrody Srebrnych Ust. Wnioskuję, abyśmy przerwę zwołali, aby wnioskodawcy tutaj mogli zmienić sformułowanie tego wniosku. Za późno. Jest pan nominowany. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski, zapraszam. Jest wiosna i czy państwo zrobili już wiosenne porządki? To jest oto pytanie, o tym będziemy rozmawiali. 7trójek@dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Zapraszam. Zrobiłem taką playlistę dotyczącą, znaczy ona właśnie nie dotyczy wiosennych porządków tak bardzo, ale jest kilka piosenek na temat porządków. Ta akurat jest o myciu okien i to jest Van Morrison. Of the bakery from across the street got in my nose. Yeah, we carried our letters down the street with the wrought iron gate rose. I went home and listened to Jimmy Rogers in my lunch break. Bought 5 woodbine at the shop on the corner and went straight back to work. Oh, Sam was up on top and I was on the bottom with the V. We went for lemonade and Paris buns at the shop and broke for tea. That's it. I collected from the lady and I cleaned the fan light inside out. I was blowing saxophone on the weekend in a down joint. What's my life? I'll have to be cleaning windows. Take my time. I'll see you when my love grows. Baby, don't let it slide. I'm a working man in my prime, cleaning windows. Number 36. I'm a rolling stone. I went home and read my Christmas Humphrey's book on Zen. Curiosity killed the cat. Kerouac's Dharma bumps and on the road. What's my life? I'm happy cleaning windows. Will I take my time? I'll see you when my love grows. Don't let it slide. I'm a working man in my prime, cleaning windows. All right. Number 126. I will be right tomorrow. I just burned a tanner a 3D bit in the windowsill. To i o sprzątaniu, i jeszcze w dodatku rączki muszą pracować, tak jak w przedszkolu mówi się dzieciom. Ja wybrałem, zrobiłem taką playlistę do sprzątania, może się przyda. I tutaj myślę, że mam jakieś kompetencje, natomiast jeśli chodzi o rozmowy o porządkach, no to to są one znacznie mniejsze. Jednak zawsze byłem bałaganiarzem i od pewnego czasu mi się polepszyło i osiągnąłem naprawdę wysoki poziom, ale w stosunku do tego wstępu, do tego początku. Więc liczę na Państwa, jako na ekspertów w tej dziedzinie. I chciałbym... żebyśmy dzisiaj porozmawiali o porządkach wiosennych, ale też niekoniecznie i w sensie dosłownym, ale też metaforycznym, prawda? No to jest jeden z ważnych aspektów wiosenności, jak sądzę. No to a propos ekspertów. Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała z Magdą Kaźmierczak, która jest psychologiem i tłumaczką książek bardzo znanych, dosyć popularnych, jak sądzę, książek Marii Kondo. To jest o japońskiej sztuce porządkowania organizacji. Czytam podtytuł jednej z nich, tej najważniejszej, która nosi tytuł Magia sprzątania. No to posłuchajmy. Myślę, że Marie Kondo się idealnie wpisała w początek takiego ruchu w Polsce związanego właśnie z porządkowaniem życia, z minimalizmem, także z życiem zero waste, bo ona się w ten nurt również wpisuje. I moim zdaniem przez to, że jest bardzo konkretna i daje bardzo konkretne wskazówki, jak to zrobić, żeby w końcu raz a dobrze posprzątać, daje poczucie, że można rzeczywiście to zrobić. Na przykład taka rada, żeby zacząć sprzątanie najpierw od wyrzucania tego, czego nie chcemy. Najpierw się pozbywamy, a potem organizujemy organizujemy to, co zostało. Taka dobra wskazówka jest taka, żeby sprzątać nie pomieszczeniami, tylko kategoriami. Czyli na przykład bierzemy sobie kategorię ubrania, wszystko wyrzucamy na środek i każdy z tych ubrań bierzemy do ręki i sprawdzamy, czy nadal chcemy je zatrzymać, czy też chcemy je wyrzucić. Jeżeli się podejmie wyzwanie i zrobi się ten porządek według Marie Kondo, no to rzeczywiście można mieć poczucie dużej sprawczości. I to, co jest moim zdaniem najważniejsze, przekaz, którego tak nie widać na pierwszy rzut oka, który jest schowany pod wszystkimi wskazówkami dotyczącymi sprzątania, to jest to, że najważniejsze w życiu jest to, czego my pragniemy, bo to jest też dobrze pokazane, jak zastanawiamy się nad tym, czy coś wyrzucić, czy nie, jak sprzątamy, to Marie Kondo mówi, zastanów się, czy to przynosi ci radość. I to punktem odniesienia tutaj jesteśmy tylko my sami. I dlatego też moim zdaniem, tak samo jak Marie Kondo też twierdzi, tego typu zrobienie porządku w domu, w mieszkaniu, nawet w pokoju, przekłada się również na życie, bo bardziej się wtedy zastanawiamy, co mi pasuje. I to nie musi już wtedy dotyczyć tylko sprzątania, ale też całego życia. Dlatego myślę, że Marie Kondo jest tak ważna dla wielu osób, bo mogłoby się wydawać, że no sprzątanie taka prosta sprawa, że każdy to tak naprawdę umie, ale przez to, że ona tak bardzo dokładnie pokazuje, jak to zrobić, żeby nie musieć tego robić codziennie i zrobić ten porządek raz a dobrze, to staje się to wszystko bardziej jasne, klarowne i przekłada się właśnie też na całe życie. Odnoszę się głównie do tej książki, którą miałam przyjemność tłumaczyć. Chodzi mi o mangę sprzątania. To komiks, który bazuje na magii sprzątania, czyli tej takiej podstawowej Biblii Marie Kondo. I tam ona w tych dwóch w zasadzie książkach zawarła całą swoją filozofię, można by powiedzieć, na temat sprzątania, na temat życia. To, co jest tak w skrócie najważniejsze w filozofii Marie Kondo, to jest to, że sprzątanie musi w efekcie dać nam radość i spokój. Musimy osiągnąć ten efekt lekkości, uporządkowania, ale też właśnie zadowolenia. Dokonanie tego przełoży się również na nasze życie. Marie Kondo przytacza w swoich książkach przykłady swoich klientów, którzy przeszli jej kurs sprzątania, po czym dają jej taką informację zwrotną, że ten kurs pomógł im podjąć też decyzje na innych ważnych frontach w życiu. Czyli na przykład znaleźli pracę, która ich bardziej satysfakcjonuje, albo zmienili coś w swoim życiu na tyle, że poczuli, że ten porządek przełożył się również na ich życie. Czyli mamy tutaj sens dosłowny i sens metaforyczny, prawda? Jeszcze cytat z książki, z tej najbardziej znanej chyba, to znaczy z magii sprzątania, w przekładzie Magdaleny Macińskiej. Dwa zdania dosłownie. Wyobraźmy, no może cztery, wyobraźmy sobie nieuporządkowany pokój. Bałagan nie powstaje sam, to ty jako mieszkanie spokoju bałaganisz. Jest takie porównanie. Nieuporządkowany pokój podobny jest do umysłu, w którym panuje zamęt. Prawda? No to może o tym dzisiaj. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Na świecie jest, nie wiem ile miliardów piosenek, pewnie 99% jest o miłości, ten 1% rozkłada się na wszystkie inne tematy. O sprzątaniu jest może, no nie wiem ile, pewnie jest 5, znalazłem 2, to jest ta druga i to jest o myjni samochodowej. If you plan on being a star, Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you act the fool at the car wash. Panie Pawle, pan jest niesamowity, niezawodny. Jeszcze wiele tutaj mógłbym epitetów wygłosić pochwalnych. Pan Paweł z Radomska. Panie Darku, to jest Rolls Royce, prawda? Kapela z lat 70., prawda? I tak dalej. I jeszcze listy zacytuję właśnie pana Pawła. Nareszcie wiosna, fajnie pana posłuchać, to może się znów czegoś nauczę. Dobrego dzionka, pozdrowienia. Bardzo piękna postawa, godna szacunku, może się czegoś nauczę. Dziękuję. Od nas wszystkich dzisiejszych rozmówców. Rozmawiamy o porządkach, w sensie no, takim konkretnym, w sensie metaforycznym. I to może jeszcze raz oddajmy głos panu Pawłowi, czekając też na państwa listy. Napisał tak, a propos tych metaforycznych porządków. Jeśli chodzi o wiosenne porządki, to ja już dawno je zrobiłem. Ja ogólnie robię porządki przez cały rok i nie chodzi mi tu o porządki w sensie trzepania dywanów. Robię porządki. Na przykład wyrzucam niektórych moich znajomych z mojego świata. Takich, którzy słowem albo czynem nie zasługują na moje uznanie czy koleżeństwo. No proszę. I jeszcze dalej, do finału listu. No cóż, w przeciągu kilkunastu lat lista moich znajomych bardzo się skurczyła, ale uważam, że lepiej mieć jednego dobrego i prawdziwego kumpla niż stu fałszywych. Ja akurat mam kilku, na których mogę polegać i to mi wystarczy, żeby żyć i mieć ten komfort pomocy. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Na czym polegają porządki? O tym dzisiaj. I może posłuchajmy jeszcze kogoś. To jest znowu w takim jeszcze trochę innym sensie. Znaczy porządkowania zespołu, porządkowania drużyny w sensie dosłownym, metaforycznym, w tym wypadku dosłownym. Michał Okoński, to jest dziennikarz piszący znakomite teksty o sporcie, o futbolu, opowiada o takich właśnie porządkach, a rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Posłuchajmy. Historia piłki nożnej zna bardzo wiele przypadków, w których przychodzi nowy trener i odmienia oblicze drużyny. To się nazywa często efektem nowego menedżera, efektem nowej miotły, kimś takim przychodzącym i odmieniającym oblicze drużyn każdej kolejnej jest na przykład obecny trener Manchesteru City, Pep Guardiola, wcześniej prowadzący na przykład Bayern pod Robertem Lewandowskim, a jeszcze wcześniej drużynę. Badania statystyczne pokazują wprawdzie, że w ogromnej większości przypadków taki efekt nowości, efekt nowej miotły wyczerpuje się po kilku spotkaniach. Jeśli drużyna miała jakieś problemy wcześniej, to tak czy inaczej zaczynają one dopadać. Po pierwszym takim efekcie odmiany następuje wyczerpanie. Stąd wniosek, że być może nie ma sensu zbyt pochopnie trenerów zmieniać. No ale właśnie w przypadku wspomnianego Guardioli efekt zmiany jest ogromny. Chodzi o bardzo proste rzeczy. Często trener jest osobowością charyzmatyczną, inspirującą nowych zawodników. Ciągnie się za nim jakaś magia nazwiska, magia sukcesów, jakie się z tym wiążą. To jest pierwsza rzecz, ale druga to oczywiście jest styl pracy. Trzecia, taka, która wykracza zdecydowanie poza kwestie czysto sportowe, dotyczy wszystkiego, co jest sferą relacyjną. Jeszcze jako młody szkoleniowiec w Barcelonie namówił swoich zawodników do tego, by wszyscy razem pojechali na pogrzeb ojca trenera bramkarzy, mimo iż wypadał na dzień czy dwa przed bardzo ważnym meczem. Guardiola wysłał w ten sposób bardzo ważny sygnał, że jesteśmy drużyną, jesteśmy ekipą, która razem musi być ze sobą w bardzo różnych sytuacjach, nie tylko ta boiskowa. Kierując się takim przekonaniem, wprowadził też zwyczaj wspólnych posiłków albo zakazał używania telefonów komórkowych w szatni. To są takie proste rzeczy, które pozwalają ludziom, którzy mają skupiać się na jakimś wspólnym zadaniu i celu, być ze sobą, no, jako ludzie po prostu. Efekty są właśnie ostatecznie osiągane na boisku, ale zaczynają się od pracy dużo wcześniejszej. Inną taką ważną, inspirującą bardzo wielu zawodników jest obecny trener Liverpoolu, Jurgen Klopp. Jako młody jeszcze szkoleniowiec w pewnym momencie zabrał swoich piłkarzy na taki obóz właściwie survivalowy do Szwecji przed sezonem. Przez kilka dni zawodnicy byli ze sobą razem, nie mieli nic do jedzenia, musieli polegać na tym, co złowią, co upolują. Kiedy asystent Jurgena Kloppa pytał go, czy tam są boiska, mówił nie, ale będziemy pracować nad innymi rzeczami. No i po odbyciu takiej wyprawy ludzie zżyli się ze sobą, na tyle wyszło dużo różnych rzeczy, trudnych procesów między zawodnikami, że przełożyło się to również na efekt boiskowy. No też o porządkach, prawda? Jeszcze w innym sensie. I zapraszam Państwa do tej rozmowy o porządkach właśnie. Co to znaczy? Jak to zrobić? Czy warto? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ułożyłem playlistę taką, żeby, no, żeby rączki pracowały, a te piosenki wymiatały. No i posłuchajmy tej. Bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a fan. And now the company jumps when he plays Reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A root, a toot, a tootly, a toot. He blows an H to the bar in boogie rhythm. He can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. And the company jumps when he plays Reveille. Boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a boozy bee. And when he plays, he made the company jump a to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. And out of dootly, out of dootly, out of toot toot, he blows an H to the bar. He can't blow an order for bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays Reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Them up the same way in the early fright. They clap their hands and stamp their feet, 'cause they know how it goes when someone gives them a beat. Whoa, whoa, he breaks it up when he plays Reveille. The boogie woogie bugle boy of Company B. A root, a toot, a tootie, a toot, a toot, a toot, deep blowing H to the bar. Yeah, can't blow an order for bass and guitar and whoa with him. And the company just will leave with Reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. No to oczywiście nie było o porządkach, ale było ku porządkom, jak sądzę. Listy raczej są w takim oto duchu. Pani Beata na przykład pisze tak. Na szczęście nie należę do pedantek i sprzątam, żeby było, a moim guru jest Kuba Sienkiewicz i piosenka Przywróciło się niech leży. No właśnie, moim guru też był długo Kuba Sienkiewicz, a hymnem ta piosenka. I myślałem, że na porządki szkoda życia, ale teraz myślę jednak, że na takie nieuporządkowanie szkoda życia. No, walczę z tym, nie jestem, jest mi z tym trudno, zmagam się, ale walczę. No ale porozmawiajmy, co to znaczy porządek, porządki. Pani Maria, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Mariuszu. Otóż ja mam problem z porządkowaniem od zawsze. kiedy próbuję, tak jak pani, tak jak mówiono o tej książce, która ma przygotować nas do tego uporządkowania, kiedy wywalamy wszystko z tej szafy i segregujemy te rzeczy i próbujemy wybrać tylko te, które lubimy, które się jeszcze mogą przydać, które jeszcze pasują, a może jest schudne, to może jeszcze ta też się przyda, więc jej też nie wyrzucę. I tak jest ze wszystkim. Idę do książek, sprzątam na półkach i cóż się okazuje? No, grzbiet zniszczony, pachnie nieświeżo, druk już dawno, dawno uleciał w powietrze, myślę o wolnym druku, i też nie mogę się z tą książką rozstać, bo to jest moja książka. I wszystkie te porządki i wszystkie te kurze kłębią się i pozostają dalej, tyle że ja jestem bardziej zmęczona, siedzę pośrodku tego wszystkiego i sobie myślę, no mój Boże, znowu próbowałam zrobić porządek i pomalutku zaczynam wszystko pakować do szafy. Jaka jest recepta? Jak nauczyć się rozstawania z tymi rzeczami? Jak je segregować? Na miłość boską, proszę o pomoc. No, ja nie będę się wymądrzał, ja nie jestem w tym najlepszy, ale dziękuję pani bardzo za to wołanie SOS. Zapraszam znawców i ekspertów, są na pewno wśród nas. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I mowa o takich porządkach dosłownie, ale też jak są, i też metaforycznie i symbolicznie. Zapraszam. Jest kilka listów, ale to raczej są właśnie w duchu przewróciło się, niech leży. To nie dziękujemy. Wiemy, że z tym jest problem, więc próbujemy jakoś inaczej. No, piosenki są z playlisty ku porządkowaniu. Rączki muszą pracować. Коли роб там чуешь коммунальные пахи, житё тебе возьмёт в петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнут землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сегодня, и учора наше место на трех китах. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали, ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Побывать. Зрозумієш, та ти под твоїми ногами три слони нерухомо стоять. Эй, ла-ла-ла-лай, ти не чакай, сюрпризов не буде. Эй, ла-ла-ла-лай, ти не чакай, ти не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ти не чакай, сюрпризов не буде. Чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. To jest legenda białoruskiego rocka, grupa NLM. To nieoczekiwane, prawda? Rzadko słuchamy piosenek po białorusku. Ja wybrałem ją dlatego, że jest porywająca, ale też dlatego, że ona jest właściwie na temat, bo to jest piosenka o wyrzucaniu śmieci, jak myślę. To jest opowieść o trzech żółwiach, na których stoi świat, a być może także te żółwie stoją na trzech wielorybach, no i może zróbmy coś z tym jednak, to pójdźmy dalej, zróbmy porządek. Tak można ją także zinterpretować. Dzisiaj o robieniu porządków. Pani Lila, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry. Witam panie Darku. Ja a propos tego, co przed chwilą ta pani mówiła o niemocy, ratunku, że tak powiem, pozbywania się rzeczy, tak. No, chciałam powiedzieć, że ja mam taką receptę, po prostu należy obdarowywać tych, którzy są w potrzebie. I właśnie jadę do rodziców, gdzie jest Maryja, która się opiekuje moją mamą, Ukrainka, gdzie wiążę dla niej część rzeczy, które na pewno jej się przydadzą i będą ogromną radością. I wydaje mi się, że to jest jeden z rodzajów porządkowania spraw wokół, rzeczy wokół siebie. A jeszcze myślę, że też warto porządkować sprawy ludzi. To jest bardzo ważne. To nam bardzo pomaga w życiu, kiedy dokonujemy pewnych wyborów i oceniamy, czy ktoś jest prawdziwym naszym przyjacielem, czy tylko nam się tak wydaje. I tak pani potrafi to zrobić? Dostrzec, skreślić, wykreślić? Trudne? Jest to trudne, ale to pomaga w życiu. To bardzo porządkuje nasze życie. Aha. Nie mamy przynajmniej złudzeń. Aha, dziękuję, to proszę uścisnąć. Się. Aha, proszę mamę uściskać. Pozdrawiam gorąco. Dziękuję, szerokiej drogi i bezpiecznej. No to zapraszam państwa. Właśnie, jak widzę, bo są listy, ja je czytam, przeglądam, ale właściwie widzę, że tutaj jest sporo bezradności w tych listach. No ludzie, pomóżcie, no to bardzo proszę. 7@wugalski@polskieradio.pl. No i taka playlista do sprzątania. No kompletnie o czym innym te piosenki, no ale no nie, że tak będzie, że one się nadają. Właśnie dodają motywacji i energii. Oczywiście, no i hymn akurat też nie o porządkach. No dobrze, ale listy, proszę bardzo. Na przykład taki, pani Jolanta. Dla mnie najpiękniejsza piosenka o sprzątaniu, to słowo w cudzysłów wzięte, w głowie i dookoła siebie, to utwór Marka Grechuty dla dzieci, a jednak nie tylko. Zostawcie nam. Jak będziemy porządkować własne myśli, potrzeby, dążenia, to może zostawimy naszym dzieciom ten czysty kawałek świata i miejsce do marzeń. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Dziękuję za te piękne słowa. Pan Paweł, dzień dobry. Dzień dobry. I słucham pana. Jest trochę takich pomysłów, jak robić porządek wokół siebie. Jakiś czas temu w swoim mieście udało mi się zainicjować pchlitarki i on po 5 latach już gromadzi naprawdę duże ilości osób. Gdzieś to trwa przez pół roku, co druga niedziela i to jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna inicjatywa i ludzie ją kupują. Traktują to bardziej jako taką rekreację, nie jako handel i to jest fajne. Myślę, że to jest ważne, żeby tam się dzieci też uczyły tego, że przedmioty mają jakąś wartość, bo to jest ważne. To prawda. Dzieci tego nie wiedzą, to kumulują i kumulują, jak okazuje się, że pewne rzeczy mogą spieniężyć i kupić coś nowego, to wtedy to idzie do przodu. Ale jest jeszcze ważna rzecz odnośnie takich małych rzeczy, które kolekcjonujemy, takich drobiazgów, tego co zbieramy, jakieś tutki, rurki, śrubki. Przecież można to spakować i co jakiś czas zanieść do jakichś warsztatów terapii zajęciowej czy na jakieś zajęcia plastyczne do domu kultury. To naprawdę też często się przydaje. Warto wcześniej się skonsultować. I co, pan powiedział też o czymś bardzo konkretnym i też o metaforycznym, prawda, aspekcie. No tak. Pozdrawiam serdecznie. Zaraz kolejny rozmówca, ale jeszcze przeczytam list w tym czasie. Pani Zuzanna tak pisze. Pisze o porządkach, że właśnie teraz robi porządki. No w niedzielę się to niby nie sprząta, no ale jak widać czasami tak. Z radiem i słuchawkami te porządki, znaczy w towarzystwie. I dalej, porządki w ogrodzie. To jakoś, no ten ogród, to ciekawe. Porządki w domu, choć koniecznie przy dwóch psach, kocie i mężu, są niestety moją piętą achillesową. Za to wiosenne sprzątanie na rabatach, zapach ziemi, wyglądanie pierwszych wiosennych kwiatów i kiełków to raj. No ja myślę, że ta metafora ogrodu jest tutaj, jest bardzo na miejscu, bo to jest takie porządkowanie, no nie wiem, pokoju, biurka, no wszystko jedno. To też tak jakby porządkowanie ogrodu, prawda? Porządkowanie umysłu, to też jakby porządkowanie ogrodu. Myślę, że ten ogród tu jest bardzo nośny. Bardzo dziękuję. Taka uprawa ogródka mojego. Aha, no właśnie, pan Leszek. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No i słucham. Witam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy. No więc ja tak najpierw króciutko nawiązując do tego ogrodu, to myślę, że czasem ten ogród taki właśnie nieuporządkowany to jest o wiele piękniejszy. To taki może w stylu angielskim właśnie bardziej romantyczny, gdzie jest tak. Prawdziwa przyroda, a nie taka, prawda, pod nasz sznurek i pod cyrkiel. Nie pod linijkę, tego nie miałem na myśli. Jasne, że tak. Zgadzam się z panem. Przyroda sama, prawdę mówiąc, najlepiej wie, jak ma wyglądać. My się zachwycamy przecież w parkach narodowych tą przyrodą, a bardziej chyba niż tą w naszych ogródkach. Ale nie o tym chciałem mówić, bo wydaje mi się, że jak słyszymy porządki, zwłaszcza na wiosnę, prawda, no to w zasadzie wszyscy mamy jedno na myśli, a tak prawdę mówiąc, to tak jak się zastanowić, to co jest ważniejsze? Może byśmy tak kiedyś zastanowili się nad uporządkowaniem swojego wnętrza, prawda? No właśnie, tak. Bo tak przede wszystkim pomyślmy, wszystko zaczyna się od naszej głowy, od naszego serca i jakiekolwiek zresztą by były porządki, to przecież jeżeli my jesteśmy sami uporządkowani, mamy jakieś, prawda, zasady, jakieś wartości, to według tego naszego kręgosłupa wartości później cała reszta, my później ten świat możemy uporządkować w sposób właściwy, a jeżeli my sami jesteśmy nieuporządkowani, no to co ty mówisz o jakichkolwiek porządkach, co my możemy zrobić dobrego? No więc dobrze. To jest chyba, warto się nad tym zastanowić. A ja się z panem zgadzam. Ale jakieś przesłanie jeszcze, no ale ma pan jakiś swój sposób? Co pan robi, żeby sobie uporządkować wnętrze? No ja mam sposób, bo ja akurat tutaj ja się inspiruję tym na przykład, bo powiedzmy sobie jasno, ludzie wierzący tu, chrześcijanie, to mają w sumie z tym dość łatwo, bo oni mają tą szansę każdego roku, prawda, tak, jest ten tak zwany Wielki Post. Aha. I tutaj są takie, prawda, to taka wstrzemięźliwość, jakieś takie umiarkowanie. To też jest rodzaj porządku. Tak, że No właśnie, żeby się zastanowić nad sobą, nad swoim życiem, bo to jest właściwie ten Wielki Post. To nie chodzi tam przecież o to, żeby coś tam się umartwiać, mało jeść i takie rzeczy. To są sprawy kompletnie drugorzędne i tu oni mają łatwiej, chrześcijanie, więc ja się tym inspiruję i myślę, że tutaj nad tym swoim życiem, czy po co my właściwie żyjemy, prawda, czy co my robimy, czy coś dobrego robimy dla innych i to właściwie to się zaczyna każdego roku, a nawet każdego dnia, to trzeba wstając każdego prawda, ranka, pomyślmy, czy zrobimy coś dobrego, uda nam się, a rano wieczorem, czy to, co zaplanowaliśmy, zrobiliśmy. No po prostu są jakieś takie sposoby. Każdy musi sobie znaleźć sam sposób dla siebie, bo każdy jest przecież inny. To nie można jakiejś takiego jednej reguły dla każdego, prawda? Ale myślę, że najważniejsze to, jakie mamy wnętrze, bo od tego zależy nie tylko nasze życie, ale życie naszego kraju i tak prawdę mówiąc całego świata. To tak, takim może górnolotnym, ale takim zdaniem zakończę, bo myślę, że to jest chyba jednak najważniejsze. Tak. Wysokie C, no ale nie sposób się nie zgodzić. Dziękuję panu bardzo. Tak, dziękuję. I zapraszam państwa, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt, you can't figure it out. Carry on, carry on. Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on, carry on. It don't matter what you say or do. It just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack, take it off your back. Carry on. Porozmawiajmy jeszcze. Pani Beata Kosiacka jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie mnie do rozmowy. To wielkie wyróżnienie, że się pani zgodziła. Pani jest psychologiem, coachem, trenerem. Babska dżungla, takie hasło, to ciekawe. Tak, babska dżungla, to jest moja działalność już od 9 lat. 1 kwietnia właśnie minie. Dokładnie 9 lat, także jesteśmy w tej rocznicy. Dziękuję bardzo. To trochę nie pasuje ta babska dżungla tutaj do tej opowieści chyba. Bo... Ja myślę, że wszystko ze wszystkim się łączy. Tak. No bo dla mnie, no wydaje mi się zresztą nie tylko dla mnie, też są takie tutaj listy przychodzą, to jest to sprzątanie jakoś się kojarzy z ogrodem, z pielęgnowaniem, z uprawą, no raczej z czymś takim, a dżungla to jest coś dzikiego, nieokrzesanego, tak bym powiedział. Dlatego ja lubię porównywać właśnie nasz umysł bardziej do dżungli niż do takiego wypielęgnowanego ogródka, bo żyjemy w czasach wielkiej obfitości i z tego, co słyszałam tutaj od słuchaczy, no to jest taka duża bezradność, jak sobie poradzić. I też bardzo mi się podobało też przywołanie tutaj Marie Kondo, Dobrego Ducha. Uwielbiam po prostu jej programy. No bo sama też nie ukrywam, że nie mam jak gdyby tutaj idealnie rozwiązanych z I u Marie Kondo zawsze mnie fascynuje to, że ona podchodzi do porządku w taki sposób duchowy. Ona przede wszystkim kłania się domowi, jak zaczyna robić porządki i włącza wdzięczność. To jest coś niesamowitego, gdzie moim zdaniem takie proste cięcie gdzieś, dobra, mam za dużo znajomych, na kim się zawiodłam, jego wyrzucam z Facebooka, ze swojego życia. To trochę nie tak, bo jednak każdy człowiek, którego spotkaliśmy, każda rzecz, każda myśl, coś nam wniosła. I to, co właśnie Marie Kondo robi, to ona przytula wszystko do serca. Jeżeli czemuś dziękuję, to dziękuję też z serca, że dziękuję, że coś wniosłaś w moje życie, nawet jeżeli to jest rzecz. I uważam, że to jest właśnie taka ciekawa wskazówka, jak trochę ograniczać ten nadmiar, z którym mamy do czynienia i żeby troszeczkę sobie zrobić z tego taki pewien system, czy taką mapę, którą potem możemy się kierować. To znaczy, to ciekawe, to znaczy, to, tak jak Marie Kondo mówi, kategoriami się poruszać, ale to znowu jest takie sztywne. Pani mówi coś chyba o czymś więcej, tak mi się wydaje. Tak, Marie Kondo proponuje kategoryzację, ale ja uważam, że jeżeli chodzi o sferę psychiczną, też możemy się odwołać do różnych sfer życia, tak? Możemy sobie zobaczyć, jak funkcjonujemy na tle rodziny, jak funkcjonujemy w sferze zdrowia, w finansach, czego byśmy chcieli mieć mniej, a czego więcej. Warto też sobie wybaczyć, czy na przykład nie mamy jakiegoś przypadku z przeszłości, które się za nami bardzo długo ciągnie. Ja z moimi klientami pracuję coachingowo bardzo często i miałam taki przypadek, że przyszła do mnie klientka i ona nie wiedziała, dlaczego nie może iść do przodu. Właśnie powiedziała, że w jej życiu jest ogromny chaos. I okazało się, że ona ma niezałatwioną sprawę w przeszłości sprzed 20 lat związaną z napisaniem pracy licencjackiej. I pracowałyśmy właśnie nad tym słoniem, że tak powiem, nad tą niezałatwioną sprawą z przeszłości. I okazało się, że jak domknęła tą rzecz, do której wielokrotnie oczywiście w ciągu tych 20 lat wracała, ale się jakoś nie udało, to inne rzeczy też się zaczęły układać. Więc czasami jest coś takiego, co nas po prostu blokuje bardzo i nie pozwala iść dalej. I warto zobaczyć, co to takiego jest. Jak sobie zaczniemy się przyglądać w tych różnych sferach naszego życia, to być może właśnie zidentyfikujemy tego słonia. No właśnie, ciekawe, bo zaczęła Pani od wdzięczności. To mnie zastanowiło. Niby tak. Rozmawiamy o bałaganie i porządku, a tutaj się pojawia wdzięczność. Wdzięczność to jest w ogóle mój ulubiony temat przewodni, bo uważam, że wdzięczność bardzo koreluje z poczuciem szczęścia. Więc jeżeli włączymy tą wdzięczność do naszego życia, również przy robieniu porządków, no to po prostu podniesie nam się poziom szczęścia. A dla mnie właśnie robienie porządków w sferze psychicznej jest takim dbaniem o siebie. Tak. I też takim odwołaniem się gdzieś do tej sfery uczuciowej. Może duchowej, bo to taki duchowej. Głos bardzo ciekawy był pana Leszka bodajże, który powiedział o poście, o Wielkim Poście. Mówi, że to no, może to nie dla wszystkich, ale jednak to jest wzorzec jakiś, prawda? Mówił o jakiejś praktyce duchowej, jak sądzę. Również, prawda? To chyba to jest istotne w tym wszystkim. Tak, ta duchowość to tutaj jest właśnie coś takiego, co łączy i co być może jest kluczem no właśnie do tego, żeby robić te porządki, dbać o tą higienę psychiczną na co dzień. I sobie myślę, że można właśnie od tego zacząć, żeby zobaczyć, czego ja tak naprawdę pragnę, jak ja się z tym czuję, dla mnie ważne. I też tutaj bardzo ważna padła gdzieś taka myśl o taki porządek duchowy świata, że jeżeli ja dbam o więzi swoje, tak, to było w przypadku budowania tej drużyny, tak to ja też wpływam na świat. Czyli nie tylko jestem sama w czymś, ale też budując z innymi ludźmi relacje na zdrowych zasadach, też dbając o swoje granice, wiedząc czego chcę, też staram się, czy wnoszę jakiś swój wkład do świata. A jeszcze jeden list. Proszę o krótki komentarz, bo to bardzo ciekawe. Właśnie w tej chwili ten list dostaliśmy od pani Małgorzaty. Panie Darku, tak pisze, bałagan jest wspaniały, świetnie się w nim funkcjonuje. I dalej, to uwaga, ważne, żeby nie było brudu w życiu, w domu, w nas. To ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. To jest szalenie właśnie fajne rozróżnienie między bałaganem a brudem. Czyli jeżeli my odnajdujemy się w jakimś takim, powiedzmy, twórczym bałaganie, tak, nie musimy mieć wszystkiego pod igiełką, bo myślę, że też gdzieś taka skrajność w żadną stronę nie jest dobra, tak, żebyśmy nie byli niewolnikiem tego sprzątania i odkładania ciągle na miejsce, bo też można chyba od tego zwariować. Natomiast ten brud, co to znaczy ten brud? Mi od razu tutaj przychodzi na myśl lektura państwa Durskich, tak? Żeby brudy prać we własnym domu. Czyli jak gdyby, jak to jest, gdzie jest ta nasza moralność? No właśnie, w tym domu był porządek, ale był brud, prawda? Właśnie, no właśnie. Czyli jak to rozróżnić? Jak gdzieś pogodzić te nasze wartości moralne? Jak być spójnym ze sobą i w domu, i na zewnątrz? Jak nieść te wartości w świat, w naszych relacjach, jak one się przejawiają, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja sobie tak myślę, że takie dwie rzeczy mi pomagają gdzieś robić takie porządki na bieżąco. Aha, to znaczy? Jedna z nich to jest taka odwaga do kwestionowania zastanego stanu rzeczy. Tak jak powiedziałam wcześniej o tej obfitości. Aha. To ja się lubię przyglądać, czy mi to w ogóle służy. A ta druga? A ta druga rzecz to jest takie słuchanie uważne siebie. Czyli trochę znowu wracam do Marie Kondo. Do przykładania do serca różnych rzeczy, spraw, ludzi i sprawdzać, czy mi to służy, czy mi jest po drodze z tymi rzeczami, z tymi osobami, z tymi relacjami. Czy to jest dla mnie ważne, czy to jest w zgodzie z moimi wartościami. Aha. Dziękuję pani bardzo pięknie za rozmowę. Ja również. Dziękuję. Beata Kosiacka. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję też, że czuję się pozdrowiony. Beata Kosiacka była z nami i dziękuję państwu za spotkanie. To czy Korea na koniec jeszcze? Chyba we fragmencie niestety. Edyta Kocęba jest wydawcą programu. Bardzo ci, Edyta, dziękuję. Pani Elżbieta Malinowska realizuje audycję. No i Marcin Kydryński już niedługo się z państwem spotka. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski. Nadawcy. Irena Sandler. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Żadną bohaterką nie jestem, robiłam zwyczajną rzecz. Nauczona w życiu domowym moich rodziców, że właśnie pomaga się temu, który tonie. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy